weer. En nu krijgt u natuurlijk Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. En zij ontvangt de uit Congo afkomstige schrijver Kiza Maridana over zijn boek Met Nederland in Therapie. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Sit van der Linde. Vier gebruikers van een slaapapneu-apparaat stellen fabrikant Philips aansprakelijk voor gezondheidsklachten. De gebruikers hebben kanker of last van hoofdpijn of ademhalingsproblemen. Ze willen weten of het apparaat de oorzaak is van de gezondheidsklachten. Een Britse zakenman is medeschuldig bevonden aan de dood van voetballer Emiliano Sala bijna 2 jaar geleden. Hij stortte met een vliegtuigje in zee. De man die nu is veroordeeld had de vlucht georganiseerd. De piloot had niet de goede papieren en hij mocht ook niet 's nachts vliegen, maar de zakenman zette hem onder druk om toch te gaan. De situatie in jeugdgevangenissen is verder verslechterd, concluderen 4 inspecties. De gevangenissen staan sinds de zomer onder verscherpt toezicht vanwege een tekort aan capaciteit en personeel. Dat is nog niet verbeterd, zeggen de inspecties. Zeker 1 instelling voldoet niet meer aan de wettelijke normen. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten op het EK van volgend jaar in de pool bij Zweden, Zwitserland en Rusland. Dat is de uitkomst van de loting in Manchester. Het Europees kampioenschap is in juli in Engeland. ANWB Verkeersinformatie. Er staat vooral nog file bij Rotterdam. Op de A15 van Gorkum naar Europoort. Tussen Ridderkerk en knooppunt Benelux. 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A4 in de Benelux-tunnel richting Den Haag. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Verder zien we nog wat file staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. Het oponthoud is 10 minuten. En op de A28. Van Groningen naar Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Zuidwolde en de wijk 2 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten, de oorzaak werkzaamheden. Ster. Voor wie graag luistert naar klassiek. Omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avro Tros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Zwitsal en Neutral, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Hij is columnist voor NRC, essayist voor De Groene Amsterdammer en beleidsadviseur in Den Haag. Toch voelt hij zich nog vaak te gast in dit land. 15 jaar geleden gevlucht uit Congo, stelt hij Nederland nu voor om samen in therapie te gaan. Hier is Kiza Magendane. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Kisa. Ja, en aan dat indrukwekkende rijtje kunnen we nu dus ook nog toevoegen schrijver van dit boek Met Nederland in Therapie. Daar gaan we het dit uur uitgebreid over hebben. Ook over jouw lange weg om tot dit boek te komen. We gaan ook nog even bellen met Aad Meinderts, want het is een traditie in Kunststof dat bij ons de winnaars bekend worden gemaakt van de Haagse Literatuurprijs. Dat is de Kampertprijs voor Poëzie, de Bordewijkprijs voor Proza en de Nienke van Hichtenprijs voor Jeugd. De tweejaarlijkse prijs. Dat gaan we zo doen. Maar ik wil eerst toch even met jou beginnen en met dit indrukwekkende boek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. In de zomer van 2020 sprak jij deze woorden uit en werd daarmee Nederlander. Een Nederlandse burger. Eindelijk. Dat is een hele lange weg geweest. Ja. Een deel van die hele lange weg heb je beschreven in het boek. Ja. Een ander deel van het boek gaat over jouw toekomstvisie voor Nederland. Hoe wij met z'n allen samen zouden kunnen leven en iedereen een plek kan krijgen in het huis Nederland. Maar nog even terug naar die dag dat jij Nederlands burger werd en een paspoort kreeg. Wat was dat voor dag voor jou? Weet je wat de grap is? Ondanks het feit dat mijn boek best wel emotioneel beschrijft wat Nederlanderschap met mij doet, heb ik eigenlijk die kans niet gehad om deze woorden in het echt uit te spreken in het gemeentehuis. Dat komt door corona. Het is mijn boek niet gehaald. Oh. Maar ik heb nu ik heb deze woorden ondertekend en schriftelijk gestuurd naar de gemeente. Dus daarom heb ik de complete belevenis niet kunnen ervaren dat je ondergaat als je moet naturaliseren. Maar toen ik de brief kreeg van namens de koning dat ik inderdaad het recht had om een Nederlander te worden. Ik was wel blij. Ik heb nog met collega's en vrienden gedeeld. En ik heb niet de kans gehad om het te kunnen vieren, want het was lockdown. Mm-hmm. Het was wel een beloning op mijn lange reis, denk ik. Wil je niet alsnog uitspreken dat je eigenlijk de woorden hebt gezegd? Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Ja, en het is toch wel, zoals ik het in het boek beschrijf, een soort huwelijk dat je aangaat. Ja. En bij een huwelijk hoort ook een soort van eed. Mm-hmm. En in mijn boek probeer ik dat eed te bevragen. En ook andere Nederlanders uit te dagen om na te denken over of zij bewust die relatie met Nederland zijn aangegaan. Of het voor hen zo vanzelfsprekend is. Een geboorteloterij noem je het. Een geboorteloterij. Ja. Dat begrip heb ik trouwens van Tamar de Waal. Rechtssocioloog in Amsterdam. Ja, en het hele boek, de centrale idee is het, de rol van geluk. Dat je voor heel veel dingen niet kiest. Maar dat heel veel mensen dat voor lief nemen. Jouw huwelijk met Nederland. Dit was in de zomer van 2020. Je hebt je witte broodsweken gehad. Jullie zijn een huwelijksreis geweest. Hoe is het zo een jaar na de grote samensmeding? Het gaat goed. Ja? Ik heb dit boek gepubliceerd. Dat is een grote privilege. Er zijn weinig mensen die de kans hebben om te reflecteren over hun huwelijk in een boek. Dat is de privilege van een schrijver. Ik ben mij daarvan bewust. En ook heel trots dat ik kan bijdragen door middel van woorden aan een gedachteoefening over de toekomst van ons land. Dus ik gebruik zelf woorden zoals ons land, onze Nederland. Dus het gaat goed, dit boek. Ik heb een goede baan. Ik heb een vaste column bij NRC. Ja, sinds dus twee weken. Het is echt wel feest en een boek uit en een vaste column nu. Ja, was wel invaller, maar nu heb je echt op vrijdag toch steeds een vaste column met Sina Jensen. Ja. Dus ik heb letterlijk mijn plek bemachtigd aan de tafel. Niet als beleidsmaker, maar wel als een gedachtenleider. En dat is een rol om met toch wel een bepaalde serieuze houding te nemen. Omdat politiek gaat niet alleen maar om wat in Den Haag wordt besloten, maar wat ook in de harten en de hoofden van mensen leeft. En de schrijver heeft daarin een hele belangrijke rol. Ik ben mij daarvan bewust. Dus toen ik als nieuwkomer kwam naar Nederland, bevond ik mij in een gang. Ik moest eerst de taal leren. Hard gewerkt daarvoor. Maar ik kon nog geen plek aan tafel krijgen. En met dit boek en de positie die ik heb met zo'n column, heb ik het gevoel dat ik aan tafel mag meepraten. En dat is een grote privilege. Ook aan deze tafel. We gaan zo verder praten, Kiza. Letterlijk. Want we gaan even naar Aad Meinerts. Hij is directeur van het Literair Museum en ook juryvoorzitter van de Haagse Literatuurprijzen. Dag Aad. Ja, goedenavond. Ja, het is een traditie hè, dat jullie bij ons inmiddels de winnaars bekendmaken. Ja, dat 2021, drie winnaars heb je vandaag te melden. Hoe was het dit jaar zo, de juryvorming? En was het weer moeilijk? Ja, nou ja, het is bijna een cliché om te zeggen dat het heel erg moeilijk was. Daarom. Dat we bijna niet uitkwamen, maar het was wel een heel mooi jaar in veel opzichten. Ontzettend veel mooie boeken. Dus we hadden wel wat te kiezen. Af en toe voelde je als een kind in een snoepwinkel. Ja. Drie prijzen zijn het. €6.000 per prijs. Dus eentje voor poëzie, één voor proza en één voor jeugd. Met welke wil je beginnen? Nou, laten we met de poëzie beginnen. Want tenslotte is dat een prijs die vernoemd is naar onze stichting, de Jan Kampert Stichting, waarvan ik voorzitter ben. En dat is ook de Jan Kampert Prijs voor Poëzie. Die gaat dit jaar naar een prachtige bundel. Waar enerzijds het verhaal verteld wordt van een klimaatramp, om zo maar eens te zeggen, over de manier waarop de mensen onverantwoord omgaan met de natuur. En anderzijds een love story tussen Noach en zijn vrouw. Die prijs gaat naar Misha Andriessen voor zijn bundel Het Drog Syndicaat. Misha Andriessen voor Het Drog Syndicaat. Ja, zeker. Dan de Bordewijkprijs voor het beste roman- of verhalenbundel. Die gaat naar Marieke Lucas Rijneveld. En die heeft een schitterende roman geschreven, Mijn Lieve Gunsteling. Het is eigenlijk een verslag van een obsessie, van een verzengende obsessie. Van een veearts die is beschadigd. Maar ook die richt zich op een evenzeer beschadigd 14-jarige jongensmeisje. En het is helemaal ook vanuit het perspectief van die veearts geschreven. En het is zo stilistisch, zo knap gedaan in plastische taal. Het is een onwaarschijnlijk groot meesterwerk. Dus wij willen dat heel graag bekronen. Met een Bordewijkprijs. Prachtig boek. Ja, zeker. Nou, en de laatste prijs voor jeugdliteratuur, de Nienke van Hichtenprijs, die gaat naar Erna Sassen met haar boek Zonder Titel. Ja, zij kruipt eigenlijk in de huid van VMBO'ers, die je eigenlijk heel weinig ziet in de meer literaire boeken die voor die leeftijdsgroep bedoeld zijn, van 15 tot 18 jaar. Het is een boek waarin heel veel humor zit, maar ook toch wel een aangrijpende thematiek heeft. Het gaat over een meisje dat uitgehuwelijkt wordt. En de hoofdfiguur in dit boek is verliefd op dat meisje. En zij verdwijnt uit haar leven. Maar ook de bijfiguren maken grote indruk. Zonder dat zij nu alles romantiseert, is het een ontzettend overtuigend en verbluffend goed geschreven boek. Wauw, nou ook namens ons allemaal felicitaties voor de winnaars. En wanneer is de uitreiking, Aad? Ja, die is tijdens het internationaal festival, literatuurfestival in Den Haag, winternachten op 23 januari 2022. En daar gaan we een ongelooflijk mooie theatermiddag van maken, waar je ook als bezoeker gewoon naartoe kan. Dus hou die site van Winternachten in de gaten. Ja, want dan kun je dus gewoon bij de prijsuitreiking zijn. Zeker, ja. Is er ook nog een beeldje of zo mee gemoeid in plaats van een prijsbedrag? Nee, het is een oorkonde en een geldbedrag. Oké, okay. Nou, prachtig. Dankjewel Aad voor deze bekendmaking. En we zien elkaar misschien de 23e. Hartstikke leuk, ja. Tot dan, bye. Dag. Ja, Kiza, jij hebt nu literaire non-fictie geschreven. Schuilt er ook een dichter in jou of een schrijver? Is dat je ambitie? Wie weet. Ik bevind mij nu op dat non-fictie terrein. Omdat voor schrijven is voor mij een vorm van engagement. Daarom had ik het ook over de bewustwording van de positie die ik heb. Maar er zijn meerdere vormen van engagement. Voor mij is nu literaire non-fictie een middel om mensen mee te nemen in die grote wereld. Dus aan de ene kant echt verhalen combineren met ideeën. Maar goed, iedere schrijver droomt stiekem van een poëziebundel of een roman. Dus... Laat ik het anders vragen. Heb je gedichten ergens liggen thuis? Los nog van of je het publiceert. Schrijf ja, maar ik ben bang dat ik door de universiteit en mijn baan... dat ik mijn onschuld en onbevangenheid verloren heb. Dus ik ben de laatste tijd veel... Ik dicht niet meer, laat ik het zo zeggen. Niet meer, maar niet ooit meer. Dus wel. Ja, en ik heb dat ook, zoals uit mijn boek blijkt... Ik had een blog genaamd Beperkt Vocabulaire. Omdat ik dacht, ondanks het feit dat ik nieuwkomer ben in Nederland... kan ik schrijven. En daar schreef ik mini-essays, maar ook poëzie. Het was echt een speeltuin. En ik heb ook poëzie ergens diep opgeslagen. Hoe belangrijk is het schrijven geweest voor jouw manifestatie hier? Dat je hier bent en voor jouw ontwikkeling hier? Ik denk dat schrijven, ik noem het een privilege... omdat het mij in staat stelt om de wereld om mij heen te begrijpen. Inclusief burgerschap. Er zijn heel veel mensen die of Nederlander zijn geboren... of Nederlander worden, maar zich daar niet bewust van zijn. En schrijven heeft mij geholpen... om die grote wereld om mij heen te begrijpen... inclusief het nieuwe land waar ik mij in begeef. En uit mijn boek blijkt ook dat schrijven voor mij een soort van... Het klinkt heel dramatisch, maar het is een redding eigenlijk. Van wat? Van de monsters uit mijn verleden, zoals ik die beschrijf. Van waar ik vandaan kom. Van vooroordelen. Hoe dramatisch ook. Het is gewoon een redding, denk ik. Het is bijna een vorm van therapie voor mij. Wat zijn die monsters uit het verleden? Die bestaan uit onder andere wat ik beschrijf als zelfafgunst. De gedachte dat ik niet kan genieten van mijn nieuwe land en mijn nieuwe positie... omdat ik ergens anders geboren ben. Oorlog. Opgroeien in een vluchtelingenkamp. En er is zo'n grote contrast tussen de wereld waar ik vandaan kom... en de wereld waar ik mij nu in begeef... dat ik nog steeds op een regelmatige basis geconfronteerd word... met die monsters uit mijn verleden. Een stem in mijn hoofd die tegen mij zegt... Kisa, jij hoort hier niet te zijn. En schrijven is dan voor mij een instrument... om mij op een gezonde manier te verhouden tussen... die verschillende werelden die mijn bestaan karakteriseren. Dus door het schrijven geef je jezelf permissie om wel hier te zijn. En doordat je beschrijft wat je hebt meegemaakt... en wat je tegenkomt in het leven... mag je hier dat leven leven. Moet ik het zo zien? Ja, voor mijn gevoel is dat de enige manier om te overleven. Misschien zelfs om te leven. Ik kan mij niet een leven voorstellen waar ik niet schrijf. Ik heb nu gewoon een keurige baan. Hè? Ja. Ik heb gewoon een goede baan. Ja. En toch dwing ik mezelf, of voel ik mij geroepen... om de wereld om mij heen te begrijpen. Nou, het is tot een zekere hoogte een vorm van escapisme. Maar wel een escapisme waar ik mij thuis in voel. Oké, even nog voor de mensen die jou misschien nog niet kennen... jij bent 29 jaar. Behalve dus schrijver van dit boek en van essays en columns... ben je ook politicoloog en je werkt als strategisch beleidsadviseur. Kennismakelaar. Ja, kennismakelaar. Nog zo'n mooi woord. Ja. Je bent geboren in Congo en sinds 2007 in Nederland. En via de internationale schakelklas stroomde je door naar het VWO... en studeerde daarna politicologie. En je werkte dus in Den Haag, maar je publiceerde ook essays... en reportages voor NRC, Groene Amsterdammer. En sinds 2 weken heb je nu dus een vaste column in het NRC... en ligt je boek hier. Ja. Jij had het net over de monsters uit je verleden. Je kwam op je 15e uit Congo naar hier. Daarvoor had je nog in een vluchtelingenkamp in Tanzania gewoond met je oma. Ja. Wat voor jongen was dat die hier in 2007 aankwam? Het was aan de ene kant een verloren jongen. Omdat ik was echt ziek in het vluchtelingenkamp voordat ik naar Nederland kwam. Fysiek echt, of mentaal? Allebei. Ik had echt een heftige malaria. Maar volgens mij was het ook psychisch van aard. Ik beschrijf in mijn boek mijn komst naar Nederland... als een soort van bevrijding uit een gevangenis... waarin je elke dag de zon ziet om 12 uur. En daarna kom je uit dat gevangenis en dan is dat lichte, de vele licht van de zon, ja, niet meer een vrijheid, maar een nieuwe gevangenis. Omdat het, en voor mijn gevoel was die weg naar Nederland gewoon een onbekende wereld. Dus ik was in die zin een, ja, verloren. Ik wist niet waar ik aan begon. Maar het was ook een gedreven jongen. Want ik hield mij bezig met grote vragen. Je bent van nature filosofisch. Ja, ik ben een geboren denker. Mm-hmm. Daar kan ik ook niks aan doen. Gelukkig maar. Ja, sommige mensen worden met bepaalde talenten geboren. En ik denk dat ik van nature, ik weet niet waar het vandaan komt, mij bezighoudt met het stellen van grote vragen. Ja. En dat zat al vrij vroeg. Vrij jong in. Toen ik naar Nederland kwam, hield ik mij bezig met vragen stellen. Ik begon vrij snel met schrijven. Maar eerst moest ik woorden vinden om mezelf uit te drukken. Je was een hele leergierige jongen, nog steeds, denk ik. In ieder geval, dat blijkt uit alles wat je in je Ik ben iets minder leergierig nu door de erkenning die je kreeg. Oh, pas op. Ja, ik ben jaloers op de 15-jarige ik. Ja. Maar dan heb je nu het aspect van social media. Dus die afleiding is permanent. De prikkels ook. Maar de 15-jarige ik was heel leergierig. Was gefocust. Ja, die kon zichzelf verliezen in een vaste doel. Ja, want jij kwam zeg maar aan en toen was het in het asielzoekerscentrum nog vakantie. Maar jij begon meteen met Nederlands leren. Ja. Je had een Franse Bijbel en een Nederlandse Bijbel. En die ging je met elkaar vergelijken. De Statenvertaling. De Statenvertaling, precies. En dan ging je zelf al woordjes uitzoeken en zo. En je luisterde heel veel naar Sky Radio. Ja. Onder andere dit nummer van Jeroen van den Boom. Hiermee heeft Kisa Magendane Nederlands geleerd. Nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen? Wil jij ineens graag erop? Zeg ik stop, ga jij toch nog even door? En ik krijg geen gehoor. Ja, mijn zinkwaliteit zit niet goed. Dus ik ben, dat klonk best hoor, die drie woorden. Ik ben meer aan het denken. Ja. Laten we daarbij houden. Ja, oké, we hoeven ook niet het hele nummer af te luisteren. Nee. Maar ik vind het toch een mooi beeld. Die jongen die naar Sky Radio luistert. Dan met misschien nog een wat zwaarder accent dan nu probeert dat mee te zingen. Ja. Dat klinkt misschien wel heel romantisch. Maar het was helemaal niet zo romantisch daar in het asielzoekerscentrum. En je was een ontzettend hongerige jongen die ook waarschijnlijk ook gefrustreerd was omdat hij gewoon in zijn hoofd slim was, maar de taal nog niet had om daar allemaal woorden aan te geven. Ja. Dus je schrijft in het boek dat je ook heel boos was. Hoe uitte zich dat? Wel, welke passage beschrijf ik mijn boosheid? Weet je dat nog? Nou, ik weet niet zo de bladzijde of zo. Maar er is een periode waarin je heel gefrustreerd was over dat je het gevoel had dat ik niet begrepen werd. Ja, klopt. Totdat jouw sleutelfiguur, Mevrouw van Schaik. Ja, Marieke van Schaik. Wie jij was. En zij heeft daarmee ook een heel deel van jouw woede weggenomen. Want zij zag, dit is een slimme jongen en die moet gewoon, hup, naar het VWO. Ja, ik ga hier emotioneel van worden. Volgens mij heb ik niet echt uitgebreid over Marieke van Schaik gehad. Ik beschrijf haar als mijn heldin. Ik heb haar ook voor de Groene Amsterdam opgezocht. Vorig jaar. 2 jaar geleden moet ik zeggen, toen ik mijn VWO-diploma haalde. Nee, mijn universitaire diploma haalde. Ja, zij is iemand die voorbij alle stempels, alle hokjes, waar je mee te maken kreeg als nieuwkomer, echt dat vuurtje in mij zag. Ja. En tegen mij zei, Kisa, jij hebt een VWO-mentaliteit. En dat waren woorden die, denk ik, mijn leven hebben veranderd. Er zijn meerdere baarmatige Nederlanders, zoals ik ze beschrijf, die mijn leven hebben veranderd. Maar ik denk dat zij een van die mensen is. En over die woede en dat het nu achteraf gezien romantisch klinkt. Het was een moeilijke periode voor mij. De taal leren, erbij willen horen. Maar ik was onbevangen. Ja. Dat komt misschien door de leeftijd dat je het gewicht van het moment niet beseft. Ja. Het is nu alleen in retrospectief. En tijdens het schrijven van dit boek, dat ik pas besefte hoe zwaar het eigenlijk was, hoe verloren ik eigenlijk was. En hoeveel geluk ik heb gehad om op de juiste moment. Het juiste moment, zeg je het of de? Het juiste moment. Ja, dus ja. Dat zijn dingen waar je het mee te maken hebt. Ja. Op het juiste moment. Toch nog steeds nieuwsgierig. Ja, precies. Op het juiste moment de juiste mensen tegenkomen. Ja, dat is echt een zegen. Want dat gun ik iedereen. Iedere nieuwkomer. Dat je zoon van mevrouw Van Schaik tegenkomt. Dat je de juiste vrienden ontmoet. Die jouw talent zien en jou de push in de juiste richting geven. Ja, want door mevrouw Van Schaik en doordat jij hard bent gaan werken, ben je inderdaad naar het VWO gegaan en heb je dat ook afgerond. Ja. Toch was hij inderdaad niet de enige sleutelfiguur. Ook bijvoorbeeld Johan en Annelies. Dat is zijn twee mensen die een gezin hebben die jou ook hebben in hun gezin hebben opgenomen in de tijd dat jij dat VWO-diploma aan het halen was. Ja. Dat gaf je ook structuur en dat gaf je ook een inkijkje in een Nederlands gezin, wat ook niet iedereen zomaar krijgt. Het is echt een privilege. Het is een privilege, die Nederlandse binnenkamer. Zoals ik die beschrijf in mijn boek. Ja. Misschien gaan we het straks over hebben. Ja. Ja, dat is ook ongekend. Ik heb ooit een TEDx-talk gegeven waarin ik stelde: adopteren als. Het was een opiniestuk van mij in de Volkskrant die ik in een TEDx heb vertaald toen ik studeerde, met als titel adopteren en asielzoeken. En dat was gebaseerd op deze ervaring. En de gedachte was eigenlijk, vind iemand die een plek zoekt in Nederland en ondersteun diegene. Ja. En Johan en Annelies hebben mij geadopteerd. Niet letterlijk, maar ze hebben mij de juiste begeleiding gegeven. En ja, het is niet gevaagd om te stellen dat ik hier ben, waar ik nu ben, omdat zij een steentje hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ja. En niet iedereen heeft die privilege. Maar de mensen die wel die kans hebben gehad om Nederlanders tegen te komen die hen steunt. Je hoeft niet per se bij een Nederlander in huis te wonen, maar dat er iemand is die om jou bekommert, die jou ziet, die jou de juiste aandacht geeft. Die mensen zijn meestal op het. Ja, die hebben meestal hun weg in Nederland gevonden. Ja. Maar er zijn helaas nog heel veel nieuwkomers, nu nog steeds, die dat niet hebben. Dan blijf je eigenlijk aan de rand van de samenleving. Ja. Blijf je in de gang van het huis Nederland. En daar moeten we wat aan doen. Want de overheid, onze systeem werkt nu dat nieuwkomers voor maanden, misschien zelfs jaren in het AZC moeten doorbrengen. Ja, dat is gewoon verloren kapitaal voor ons land. Ja, jij kon doorstromen, dus je haalde je VWO-diploma en jij stroomde door naar een studie politicologie in Amsterdam. En in Antwerpen heb je dat gestudeerd. Ja. In wat voor wereld kwam jij ineens terecht? In zo'n wereld van studenten, van veel geprivilegieerde mensen. En jij had natuurlijk zo'n andere weg gehad. Hoe was het om daar je te handhaven? Het was in principe mijn wereld. Want het is een bepaalde manier van denken, een bepaalde niveau. En ik had een VWO-diploma gedaan. Ja, intellectueel uiteraard, maar cultureel was misschien ook nog even wennen. Ik vervreemde mij ook. Ik ging eigenlijk naar de universiteit om een diploma te halen. maar met mijn hoofd was ik met andere zaken bezig. Oh, wat voor zaken? Ja, onder andere schrijven. Maar het was echt een andere milieu. En van nature heb ik dat door mijn verleden, dat ik heel moeilijk ergens kan landen. Ik heb wel mijn best gedaan in mijn studententijd om ook actief te zijn. Vrienden gemaakt? Ik heb een paar vrienden gemaakt. Maar ik heb ook, voordat ik ging studeren, was ik politiek actief. Ja, bij het CDA. CDA. Ja, en dat was voor mij ook een goede voorbereiding voordat ik ging studeren. Dus ik was dat denken gewend. Maar intellectueel gezien was het gewoon, ik was als een vis in het water. Daar ondanks het feit voor dat mijn Nederlands echt niet goed was. Ik moest gewoon keihard werken en worstelen. En had je ook nog bijlessen en zo dan? Of leerde je gewoon al? Ik kreeg wel bepaalde privileges. Op een gegeven moment mocht ik iets kwartiertje of half uur langer over een tentamens doen. Ja, ja. Dat zijn dingen die uiteindelijk hebben geholpen. Maar voor de rest was het gewoon heel veel worstelen. Ja. Ik weet niet. Het was ook niet makkelijk trouwens. Intellectueel was het mijn niveau. Maar er waren subtiele zaken die medestudenten hadden. Ja, een soort algemene kennis natuurlijk. Ja, maar ook Nederland. Een vaste thuisbasis. Al die regels die ik niet had. We zijn al bijna, het gaat heel hard de tijd. We gaan bijna naar het nieuws. Nu. Oh. We praten zo verder. NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft na maandenlang onderhandelen een afgeslankte versie van zijn sociaal investeringspakket gepresenteerd. Hij verwacht dat het congres daarmee zal instemmen. Het gaat onder meer om investeringen in de kinderopvang, huisvesting en schone energie. Biden wilde eigenlijk een pakket van $3500 miljard, maar daar is na onderhandelingen nog de helft van over. In zijn eigen democratische partij kreeg de president van twee kanten kritiek. Een deel vond de plannen niet ver genoeg gaan, een ander deel vond juist dat ze te ver gingen. Het lijkt erop dat maar 5 Afrikaanse landen dit jaar een coronavaccinatiegraad halen van 40%. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die die grens als doel had gesteld. Marokko, Seychelles en Mauritius zitten al boven dat niveau. Het lijkt erop dat Tunesië en Kaapverdi het ook gaan halen. Een belangrijk probleem voor Afrikaanse landen is het grote tekort aan injectienaalden. Op het hele continent zijn zo'n 77 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Dat is 6% van de bevolking. In Bulgarije hebben duizenden horecamedewerkers geprotesteerd tegen de invoering van de coronapas. Die pas is verplicht bij een bezoek aan de horeca en culturele instellingen. Horecapersoneel noemt de pas discriminerend en vindt dat de maatregel te snel is ingevoerd. In de hoofdstad Sofia eisten de demonstranten bij het regeringsgebouw het ontslag van de minister van Volksgezondheid. In Bulgarije is ruim een kwart van de bevolking volledig gevaccineerd. De Nederlandse voetbalvrouwen zitten op het EK van volgend jaar in de pool bij onder meer Zweden. Dat is de uitkomst van de loting in Manchester. Nederland is regerend Europees kampioen. Zweden was op de Olympische Spelen in Tokio de verliezend finalist. De andere landen in de groep van Nederland zijn Zwitserland en Rusland. Het Europees kampioenschap is in juli in Engeland. Het weer nog. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen zonnig en lokaal 19 graden. Vanaf het eind van de middag bewolking en wat regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A15 Rotterdam-Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux nog 8 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen in de Benelux-tunnel. Daardoor is er ook 1 tunnelbuis dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Zuidwolde en knooppunt Langhorst ook nog 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Kunststof. Dames en heren, welkom terug bij Kunststof. Vandaag met schrijver en essayist Kiza Magendane. Zijn debuut Met Nederland in Therapie is net uit. Een verslag van de lange reis van vluchteling tot Nederlands staatsburger en een aansporing Nederland rechtvaardiger en inclusiever te maken. Ook heeft hij sinds 2 weken een vaste column in het NRC. Ja, Kiza, Met Nederland in Therapie heet je boek. Wat voor therapie staat jou voor ogen? Ik pleit in dit boek inderdaad dat wij onszelf een dienst bewijzen als wij een collectieve therapiesessie aangaan. Dat komt omdat de manier waarop we de publieke ruimte inrichten in Nederland nog niet inclusief is. Ik beschrijf een slag om Nederlanderschap. Een ontwikkeling waarbij we een onderscheid maken tussen echte Nederlanders en ongewone Nederlanders. Mm-hmm. En dat leidt tot een politieke van uitsluiting, waardoor sommige Nederlanders het gevoel hebben dat ze vreemdeling zijn in hun eigen land. Laat ik heel even teruggaan naar jou. Jij hebt heel sterk ervaren dat, hoewel je je VWO-diploma hier haalde, hoewel je naar de universiteit ging, politicoloog werd, hoewel je werkte, meedeed, zelfs in de politiek zat, dat je toch altijd een soort gast bleef. En met jou hebben heel veel andere nieuwkomers in Nederland dat idee. In wat voor dingen zit hem dat? Nou ja, wat voor kleine dingen maken dat je nog steeds denkt van, ik ben nog steeds niet Nederlander. Of ze zien me nog steeds niet als een van hen. Nou ja, voor alle duidelijkheid, ik ben Van nature kleuren... van nature negeer ik bepaalde uitsluitingsmechanismen. Ik ben heel onbevangen. Dus ik denk nog steeds... Ja, ik doe wat ik leuk vind. En dit is mijn nieuw land. Mm-hmm. Maar in dit, zoals uit het boek blijkt... Ja, ben ik misschien een beetje te naïef. Dus ik beschrijf een scène waarin... Een jongen tegen mij zegt... Ja, je mag geen mening hebben over Zwarte Piet, want je bent een gast. Het is net als een nieuwkomer die naar het huis komt en zegt... ik vind dat schilderij lelijk. Het kan toch niet? Nou, dat heeft mij geïnspireerd om vervolgens Nederland als een huis te beschrijven. Mm-hmm. Met de vraag, heb ik überhaupt zeggenschap over welke schilderij op de muur komt te hangen? Ja, heel even vanaf over dit specifieke geval. Hè? Ja. Want dit is even wat meer kader geven... Jij bent ergens in Barneveld. Ja. Je bent daar een soort lezing aan te geven voor jongeren. En dan is er één jongen die eigenlijk tegen jou zegt... misschien kan je het beter zelf zeggen... Hij vergeleek het met dat jij een schilderij uit zijn huis haalt. Ja. Kun je even die context scheppen? Ja, ik gaf een workshop over identiteit, burgerschap. En ik stelde... poneerde een provocerende vraag op het scherm... dat nieuwkomers, Nederlanders hebben zich aangepast aan nieuwkomers. Het wordt tijd dat nieuwkomers zich ook aan Nederland aanpassen. Mm-hmm. Nou, in die tijd was Zwarte Piet echt een heftig onderwerp. En de hele klas was het daarmee eens. Dus, en ik ben van nature een facilitator, dus we gingen uitwisselen. En toen maakte hij die opmerking. En ik kwam vanuit een bepaalde... Ja, ik had een bepaalde bagage. Ik was ingelezen over racisme in Nederland, over het koloniale verleden. Maar toen hij die opmerking maakte, moest ik mij in hem verplaatsen. Het was voor het eerst dat je begreep, toch? Dat er existentiële angst was. Het is een angst die ik herkende bij witte landgenoten. En dat heeft mij uiteindelijk gemotiveerd om dit boek te schrijven. Ik wilde begrijpen, wat verbindt ons nou in verscheidenheid? Ja. Dus de Zwarte Pieter discussie, toen waren de directe aanleiding. En vanuit daar begint eigenlijk mijn analyse. En de hele metafoor van het huis. Van het huis. Ja. Ik weet niet of we überhaupt een tijd hebben. Ja, ik wil, ja, precies. Nou, maar misschien is het nog steeds interessant om te reflecteren over dat onderscheid. Mm-hmm. Dat je als gast geen inspraak mag hebben. Het is een curieuze stelling, omdat gasten, nieuwkomers, zoals het woord dat ik gebruik in mijn boek, op zichzelf een interessante kijk hebben, omdat zij alles hebben achtergelaten en zich hebben moeten aanpassen aan de tijd. En ik beschrijf allerlei trends in het boek die laten zien dat het huis Nederland ook in opschudding wordt gebracht. Ik beschrijf het begrip vreemdeling in de tijd. Zodat je je land niet hoeft te verlaten om vervreemding te ervaren. Mm-hmm. Corona bijvoorbeeld zorgde ook voor vervreemding bij iedereen. Precies, het is ook een voorbeeld dat ik aanhaal. En ik denk dat nieuwkomers hebben geleerd om zich aan te passen aan de nieuwe tijd. Dus als jij gaat zeggen dat nieuwkomers geen inspraak mogen hebben omdat ze niet hier zijn geboren, denk ik, ja, je doet jezelf tekort. Dus dat argument. Maar ik kwam ook achter dat niet ik alleen als een gast word gezien, maar ook mensen die in Nederland zijn geboren. Mm-hmm. Mensen die mij waarschuwden, kiezen, luister, is heel leuk en aardig dat je bij wil horen. Maar besef dat die witte Nederlanders... want uit het boek blijkt dat eigenlijk... dat we Nederlanderschap nog steeds koppelen aan witheid, aan etniciteit. Mm-hmm. Nou, het is in die zin een... de publieke invulling van Nederlanderschap is nog steeds een beetje achterhaald. Gaat niet meer met de tijdgeest. Maar mensen waarschuwden mij, Kiza... ja, besef dat je nooit echt bij gaat horen. Ja, dat noem jij in het boek de cynische... migranten? Cynische Nederlanders met een migratieachtergrond. Met een migratieachtergrond, precies. En in het boek, het is echt een boek waarin ik ontwikkel als denker. En op een gegeven moment ontdek, ja, ze wisten waar ze het over hadden. Ontwikkeling heb jij dus gemaakt. Jij dacht eerst van, echt niet, ik ga het anders laten zien. Ik ga het tegendeel bewijzen. En op een gegeven moment denk je, shit, zij hadden gewoon allemaal dingen meegemaakt die ik nu meemaak. En toen moest je ze eigenlijk een beetje gelijk geven. Nou, tegelijkertijd heb ik gewoon een andere achtergrond. Hè. Ik ben gewoon echt de eerste generatie migrant. En van nature hebben mensen zoals ik een chameleon karakter. Dus wij hebben de neiging om ons aan te passen. In mijn NRC-interview zeg ik letterlijk, diep van binnen voel ik mij nog steeds een gast. Want ik ben inderdaad niet hier geboren. Dus door mijn referentiekader heb ik een bepaalde adaptatievermogen ontwikkeld die zowel witte Nederlanders, maar ook andere Nederlanders met een migratieachtergrond niet hebben. Dat geeft mij een bepaalde privilege, denk ik. En ik hoop dat de lezer van dat boek ook dat kan aanvoelen. Dat onbevangen blik, een interessante... Ja, ik moet mijn boek niet zo aanprijzen, maar... ik merk van nature dat ik door mijn referentiekader dat ik gewoon wat pragmatischer ben. Ja. Dan mensen die hier zijn geboren. Heel even ingaan op wat jij nu zegt. Dat is leuk wat je zegt, van ik moet mijn eigen boek niet zo aanprijzen. Want op een gegeven moment haal jij in het boek aan... over dat mensen in Congo heel trots zijn van nature en ook heel trots worden opgevoed. Dat je mag zeggen waar je goed in bent. Ja, dat werkt niet altijd in je voordeel in Nederland. Ja, en dan ben je dus in Nederland. Nu had je dus misschien even voor jezelf ik ging een Congo-momentje. Ja. Maar dat is zo interessant, want dat is wel wie je bent. En het is ook letterlijk gewoon een botsing van waardes. Ja, daar is het, in Congo is het heel normaal. Maar in Nederland doet men aan valse bescheidenheid. Het is wel interessant om te zien. Dat wat ik zojuist deed. Ik ging een valse bescheidenheid momentje in. Zo goed ben ik geïntegreerd. Maar precies. Heel veel vrienden zeggen tegen mij, Kisa, je mag echt trots zijn op het boek. Ja. Maar ik ben niet zo'n typische romanschrijver die arrogant gaat lopen doen. Ik ben blij dat het boek er is. Maar ik bedoel, nog heel even over die trots, want dat is eigenlijk een soort culturele waarde. Heb je daarop ingeleverd om hier je aan te passen? Ja, ik denk dat ik mij heb aangepast aan de tijd. Tegelijkertijd heeft mijn achtergrond mij nog steeds gevormd. En daarom kan ik dit boek schrijven. Dat is eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. Ja. Dus juist door mijn onbevangen blik. Juist omdat ik niet in Nederland ben geboren. Ja, het is gewoon zo. Ik ben wat pragmatischer. Ik kijk met een andere blik. En daarom ben ik tot de conclusie gekomen. Laten we nou dat huis Nederland analyseren. Mm-hmm. Laten we reflecteren over hoe wij met elkaar omgaan, zodat iedereen zich thuis voelt. Ja, we gaan het analyseren. Ja. De eerste grote indeling eigenlijk die je maakt is binnenskamers en de publieke ruimte. Ja. De binnenskamers zijn plekken waar we gevormd worden. Dus het is de plek van het habitus, waar je dus leert om jezelf te zijn. Je kopieert gedrag, je wordt gevormd tot een vriend. Het is ook veilig. De familie, ja, je mag je gedachten uiten. Ja. Maar je hebt meerdere binnenkamers in Nederland. En de codes van die verschillende binnenkamers verschillen. Maar als mensen de binnenkamers verlaten, komen ze in de publieke ruimte. En dan ontstaat een interessante dynamiek. Want je moet samen een huisvorm kunnen geven. Mm-hmm. Dus ondanks de diversiteit die Nederland kenmerkt, Nederland is een multiculturele samenleving, zijn wij tot één huis veroordeeld. Dat huis is dus een geografische territorium, mm-hmm, in dit geval. En ik denk dat de zoektocht van Nederlanderschap anonu is dus recht doen aan de toenemende complexiteit van onze tijd. Maar tegelijkertijd iedereen in dat proces, in iedereen als burger beschouwen. Ondanks wat je gelooft en wat je eruit ziet. En in de praktijk blijkt dat een hele moeilijke opgave te zijn. En dat komt omdat burgerschap steeds emotioneel wordt ingevuld. Ja, dus er vindt een zogenaamde... Dat noem je de emotionalisering of de culturalisering van het burgerschap. Leg dat eens uit. Ja, dat is een sociologische jargon eigenlijk. Dat stelt dat burgerschap niet zo meer gaat over de juridische relatie die je hebt met een land. Maar ook niet om civiele relatie, dus dat je bijdraagt. Maar dat je ook emotioneel betrokken moet zijn met het land waar je toe behoort. En als je dat niet doet, word je niet als een Nederlander gezien. Je ziet dus een houding bij politici en denkers waarin Nederlanderschap als statisch wordt ingevuld. Dus zij stellen, dit is typisch Nederland. Dit zijn typische Nederlandse normen en waarden. Dit is de typische kenmerken van de echte Nederlander. En als je daar niet aan voldoet, ja, ben jij een gast of een ongewone Nederlander. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, een voorbeeld is, we hebben het gezien met Mark Rutte. Nou, laten we gewoon heel simpel beginnen. De rechtsstaat wordt bijvoorbeeld door politici aangehaald als iets wat typisch Nederland kenmerkt. Nou, je had Lodewijk Asscher, PvdA-minister, die heeft voorgesteld dat nieuwkomers een participatieverklaring moeten ondertekenen om aan te geven dat ze de normen en waarden van Nederland aanvaarden. Mm-hmm. Als je dan gaat langs dat rijtje gaat van die typische Nederlandse normen en waarden, kom je erachter dat ze in de eerste plaats arbitrair zijn en de tweede plaats niet typisch Nederlands zijn. Ik wil wel weer voorbeelden. Nou, respect voor bijvoorbeeld man en vrouw, homoseksualiteit. Het is allemaal heel logisch en acceptabel. Maar als je dat echt gaat onderzoeken, kom je erachter dat er een deel van Nederlanders zijn die die normen en waarden niet per se aannemen. Nou, ik denk aan Staphorst. Mm-hmm. Maar je komt er ook achter dat die waarden niet typisch Nederlands zijn. Want mm-hmm. Canadezen en Belgen zeggen precies hetzelfde. Ja. Maar politici vinden dat heel belangrijk om die typische Nederlandse normen en waarden in te vullen, omdat er zogenaamde wortelzucht plaatsvindt in Nederland. Ja, jij gebruikt veel metaforen in je boek. Ja, sorry. Er is één metafoor waar jij enorm hekel aan hebt en die jij ook probeert uit te roeien. En dat is het praten in termen van wortelen, wortels schieten, wortels hebben. Wat is daar mis mee? Nou, het is een bekende essay van mij in NRC waarin ik zeg dat mensen hebben geen wortels, maar planten wel. Maar je ziet dat er behoefte is aan een vaste grond in die grote wereld die snel verandert. En er is het gevoel van onbehagen, de analyse die we de afgelopen jaren allemaal hebben gehoord. En om aan dat onbehagen recht te doen, zie je dat politici typische Nederlandse een typische invulling aan Nederlanderschap willen geven. Dus het is gewoon een hunkering naar een plek waar wij vandaan komen dat ons onderscheidt van de rest van de wereld. In de praktijk, in een poging dat te doen, sluiten wij mensen uit die dus niet zouden voldoen aan die typische Nederlandse normen en waarden. Hoe kun je dat tegengaan? Hoe kun je het oplossen? Hoe moet dat eruit zien? Elkaar de hand reiken en inclusief zijn. Eigenlijk, hoe ziet het eruit als wij met z'n allen in therapie gaan? Nou, ik hoop dus dat het eerst begint met de erkenning van de complexiteit. Dus echt erkennen dat Nederland van de jaren 50 niet meer gaat terugkomen. We zijn multi-etnisch, we zijn multicultureel. Dat het binnenland en het buitenland met elkaar verworden zijn. Maar ook dat wij ons moeten aanpassen aan die complexe tijdgeest. Ja. We kunnen het misschien hebben over de andere metaforen die ik gebruik in mijn boek. Onder andere het scherm, de tafel en het raam. Maar de grote opdracht is dus dat je die publieke ruimte gaat op een manier invult waarin het niet echt meer uitmaakt waar jouw roots liggen, maar de wil om samen met anderen invulling te geven aan Nederland. Dus ja. Ik haal ook Ernest Renan in mijn boek aan. Dat de nazistaat, of eigenlijk Nederland, Nederlanderschap, wordt gekenmerkt doordat die wil dat wij zeggen, het maakt niet uit waar we vandaan komen, wij moeten samen door een deur. Mm-hmm. Ja. Los van die andere metaforen, het komt op neer dat wij dus naar elkaar moeten luisteren. Ik introduceer het LEF-methode aan in mijn boek. Luisteren, empathie tonen, feedback yes, geven. Dat was hem. Dat is door Tanja Yatnanansin geïntroduceerd. Dus dat we echt elkaar ontmoeten in een ruimte waarin emoties, die lelijke emoties, een andere metafoor, hekjes denken. Mm-hmm. Zodat de neiging om mensen uit te sluiten omdat ze anders uitzien of omdat ze een andere politieke ideologie aanhangen en dan muren tussen mensen plaatsen. Ja, dat om dat hekjes denken te doorbreken en hekjes denken dat ik de afgelopen jaren heb ervaren in verschillende kringen. Ja, moeten wij bij elkaar komen, begrijpen waarom mensen bijvoorbeeld racistische gedachten hebben en op basis daarvan, net als een echte therapiesessie, in de ogen kijken en dan de vraag stellen. Willen we nog steeds samen in dit huis toekomst vormen. Voor geslaagde therapie is het nodig dat mensen het vrijwillig doen, zelf de noodzaak doen. Is er genoeg gevoel van urgentie van alle partijen om in therapie te gaan met elkaar? Denk het nog niet. Omdat... Is het nog niet erg genoeg? Nou ja, het begint met het schrijven van zo'n boek, maar ook bewustwording over het feit dat we mogen elkaar. Bas Heijn, een grote voorbeeld van mij, heeft geschreven over dit soort thema's en heeft een mooi essay geschreven in 2013 met de titel Moeten we van elkaar houden? Mm-hmm. Wij hoeven helemaal niet van elkaar te houden. Nee. Dat was een van zijn conclusies in dat essay. Maar het gaat erom dat wij samen door een deur kunnen gaan. Dus ik denk niet dat veel mensen zin hebben om met elkaar in therapie te gaan. Omdat ze nog steeds het idee hebben dat de ander een vijand is. Of dat het niet aan hen ligt. Ja, ik beschrijf het ook in mijn boek bijvoorbeeld progressieve mensen die neerkijken op PVV-stemmers. Ja, en dat als vond ik met heel hen... interessant stuk. Want als je het hebt over de complexiteit, zelfs binnen jouw progressieve groep, is er heel veel conflict en onbegrip en onopgeloste dingen. En is er ook dédain naar de andere groep. Jij vertelde ook in je boek dat je pas het eigenlijk een zwarte identiteit hebt ontwikkeld in je progressieve bubbel, omdat je toen pas heel erg werd aangesproken op je zwart zijn. Ja, dus ik... Het is bizar, toch? Mijn leven en mijn boek wordt gekenmerkt door heel veel ongemak. Ja. Dus dat ik mij constant... Dat maakt het precies ook interessant. Maar ja, goed, dat ik mij constant in ruimtes begeef waar ik in een bepaalde hokje word gestopt. En in de progressieve kringen ervaar ik dat ongemak als er over PVV'ers, mensen die op de PVV stemmen, en met een bepaalde DD wordt gesproken, denk ik soms, maar wacht even, je hebt over mensen die bang zijn dat zij hetzelfde lot als ik gaan ervaren, namelijk vervreemding. En verlies van iets wat je dierbaar is. Ja, dus dat maakt... Ik hoop dat de lezer dat ook doorhebt, dat ik echt zoekend ben. Ja. Dat ik een hand wil reiken. Ja, je bent ook heel empathisch, je verplaatst je in andere mensen. We hebben ook gesproken met een vriend van jou, Alphonse Mouambi. Ja. Die zelf schrijver, journalist, opiniemaker, lobbyist. En die staat daar toch wel een beetje anders in. Die heeft ook gezegd, ik zeg wel eens tegen Kiza, stop met dat hele dankbaar zijn, met dat erbij willen horen. Ik wil geen verantwoording afleggen over in welk deel, welk werelddeel van de wereld ik sta. Het kapitaal in Nederland komt van overal uit de wereld vandaan. Grondstoffen uit Congo. Chinese kinderen maken onze spullen. Onze kleding komt uit Bangladesh. Als het geld in Nederland overal vandaan komt, waarom zou ik, Alphonse Mouambi, dat niet mogen zijn? Kom op. Ik ben burger van Nederland en van de wereld. Hmm. Hij vindt ook dat je met je vuist op tafel moet slaan. Ik ben veel te empathisch en veel te zacht. Is dat de conclusie? Dat is in feite een beetje... Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende manieren om je plek op te eisen. Want om even terug te gaan naar die metafoor van de tafel. In jouw boek is dat de plek waar we met elkaar in gesprek gaan. Waar beslissingen worden gemaakt. Waarin iedereen meetelt, zijn zegje doet. En die tafel is nog steeds niet inclusief. Omdat bepaalde groepen nog niet kunnen meepraten. Precies. Omdat ze niet aan de codes voldoen enzovoort. Precies. En jouw boek is ook een oproep om iedereen aan die tafel te krijgen. Mm-hmm. Maar jij schuift dus aan, kijkt om je heen, maakt een inschatting van, oh, hoe staat de ander erin? Weet je wat voor privilege dat is? Ja. Er zijn in Nederland zoveel mensen die vanuit één hoek een positie zo scherp verdedigen dat ze zichzelf de vrijheid van meningsverandering niet gunnen. Ik ben als schrijver en observator en ik mag mij gelukkig prijzen dat ik zowel midden in de samenleving leef, maar tegelijkertijd met de enige afstand daarnaar kan kijken. Mm-hmm. Dat is echt een grote privilege. Dus dat je niet... Ik ben niet een academicus, maar ik ben ook niet een activist. Ik ben op zijn hoogte een rightivist, zoals dat heet. Ik zie mezelf ook als een politiek ondernemer. Het gaat erom dat je dus de balans vindt tussen verschillende werelden. Dat is de enige manier om verder het gesprek te komen. Het is ook niet verrassend dat ik met mijn boek pleit voor een collectieve therapiesessie. Mm-hmm. Dat heeft te maken met een bepaalde karakter. Als we het hebben over toeval. Ik heb daar niet voor gekozen dat ik van nature wat zachter ben. Ik denk dat het uiteindelijk de weg is met waarschijnlijk de meeste opbrengst. Waarschijnlijk duurt het langer dan met een harde strijd en een harde confrontatie. Het is een combinatie van stemmen, denk ik. Mm. Dat de harde stem nodig is. Maar uiteindelijk moet je een manier vinden. Dat was jouw vraag. Zijn mensen bereid voor een therapiesessie? Ja, ik hoop dat met zo'n boek dat mensen reflecteren. Dat ze bereid zijn om zich in de ander te verplaatsen. Dus om het methode te herhalen. Luisteren. Empathie tonen en feedback geven. En ben ik dankbaar? Ja, ik ben zeker dankbaar. Hoewel ik eens ben met de analyse van Alphonse. Mm-hmm. In mijn column in NRC probeer ik Nederlanders mee te nemen in die grote wereld. En te laten zien dat we verbonden zijn met de wereld buiten. Ik ben de belichaming van de wereld die Alphonse beschrijft. Mm-hmm. Tegelijkertijd ben ik van nature gewoon dankbaar. Ik woon in een van de rijkste landen van de wereld. Ik heb een van de beste onderwijs genoten. Ik heb een goede baan. Als ik niet dankbaar ben, dan weet ik het niet. Ja. En ik schrik ervan om te horen dat mensen dankbaarheid een vieze houding, dat ze het een laffe houding vinden. Mm. Ik denk dat het een gezonde houding is. Natuurlijk moeten we onderscheid maken tussen systemen en mensen. Maar ik ben vooral dankbaar op het feit dat ik door toeval mij op de juiste dat ik een goed leven mag hebben. En ik ben bewust van het feit dat anderen dat niet hebben. Dus ik schaam mij niet voor mijn zachte houding. Sterker nog, moet je ook zeker niet doen. Ik denk dat Nederland wat meer zachtheid mag gebruiken. Ja. Want het gaat nogal hard aan toe in de debatten. En met mijn boek probeer ik echt wat kalmte in het huis te brengen. Wat empathie, wat begrip rust voor elkaar. Ja. Ja, ja, ik besef dat we niet alles hebben besproken, maar ik hoop dat het wat mensen inspireert om te reflecteren. Ja. Wat op een wat abstracte Nou, ik kan manier. Zelf in ieder geval zeggen dat dan moeten we echt door naar de tegel. Weet je al wat je op de tegel gaat zetten? Ik moet zeggen dat ik zelf ook weer met nieuwe ogen naar mijn eigen vanzelfsprekende Nederlanderschap ben gaan kijken. En dat is mooi. Ja. Maar weet je al wat je op de tegel gaat zetten? Ja, ik denk dat het iets met dankbaarheid wordt. Oh ja. Omdat Alphonse mij uitgedacht heeft. Een dankbaar mens. Ja, moet ik hem nu ter plekke bedenken? Hoe lang hebben we nog? We hebben nog een minuut ongeveer. Nou, als het nu niet te binnen schiet, dan kun je dat later erop zetten. Dan zet het even op Twitter. Ja, ik zeg een land zonder dankbaarheid is een land, is een, net als een plant zonder water. Ach, nou, en dat schudt hij zomaar, uit je Ik ben je niet mouw. Voor niks een schrijver geworden. Ja, nee, dat kun je toch wel inderdaad merken zo. Ja. Oh, nou, Jezus, er is nog veel meer te bespreken naar aanleiding van dit boek. Maar een uur met jou is gewoon te kort. Je moet gewoon nog maar eens een keer terugkomen. Ik hoop dat de luisteraar denkt van wat een sympathieke man. Ik ga dat boek in ieder lezen. Geval. Dat in ieder geval. Hopelijk gaan we praten over burgerschap. Ja, dus, kom aan tafel. Ja. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met schrijver Kisa Magendane over zijn debuut Met Nederland in Therapie. Straks hier op NPO Radio 1 langs de lijn en omspreker met Robert Meder en Hans van Steeg. Een hele fijne avond. Dank meneer Magendane. Morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met regisseur Erik Wien. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers? Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun.